Diszkró. Viszna egyes van, malac egyes. Mennyibe kerül? 10 kiló nincsen malac egyes, ahol? Csak 20-as. 20-as az mennyi? Nem gyarodos? Mennyi kilója neki? 100 vagy? Köszönjük? Mennyi kilója neki? 96, ne? Várjál, mindjárt megnézem. Energotom egyes. Energotom egyes. Diszkróra 20 kiló, 66 dinár kilója. 66 dinára 20 kilósnak. A 10 kilósnak is annyi vagy? Hát most a 10 kilós nincs. 10 kilós nincs. És lehet tudni, hogy megeszik vagy nem eszik meg? Most... Akkor még ha nem eszik meg, akkor nem érte még. Majd. Ezt a kesem más a 10 kilós. Feladatom a pusztát.